فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda Alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan xiisad colaadeed oo ka taagan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. ciidamo iska soo horjeeda oo lagu arkayo wadooyinka magaaladaasi naxay salka ku haysa xiisadaasi yayna u dhaxaysa xog umuurta ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. حسن شيخ او اريي تاريخي عيدان كدولدة صابتو محايتهاي فلانقين اياد دبيسة دونتان ولاية مدوك اي اضياشا قبل كاسي او كلمي محايكا ودهد لين واريه قبل كاسي اي اضياشا دقنكا اياد دبيسة دونتان سيدوك له برنامج كوحان ايدين كوكو هيا تاليسك عيدان كمجاهدين تال شباب او ورك سو ساري ويرادة حق عركة اي كينيا اي كو هيسو ضدك ريتك warsaxaafadeedka oo dhammaystiran ayaad dhegaysan doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. waa mar kale iyo dhuuxa. وهبينمو التلادة لبدا بشد الحج سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة أنكو باللون برنامجك حيث عولادة دول حيث عيدما إسك سوهر جيدة أياك ألولسن مغالدة قروه إحرون تقبل كنوغال قلن كيدن بأيمانت مغالدة سيوحا لغو أركي عيدما كترسن معارضك مدحوينها بونتلان كواس وحرتي ودوينك خاري مغالدة سيدوك له عيدما دا بونتلان وحيئات واتكيين أمانك حرون تمامولك hawlka ay ku shiraan baarlamaanka iyo xarumo kale oo uu ku shaqeeyo maamulka Puntland. xilli waliba waxaa la filan karaa isku dhacyo dhexmara labada dhinac. wayihii ugu dambeeyayna xisada ka dhashay doorashooyinka ayaa ka aloolsanaa deegaanka ka tirsan Puntland, iyadoo mucaaradka ay ka soo horjeesteen hannaanka uu wax wado Saciid Dane, madaxweynaha Puntland. haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneynaa. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo saartay bayaan ay kaga hadashay duqeymaha xagga cirka ah oo ay geysanayaan diyaaradaha dowladda Kenya, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay duqeeyay magaalooyin ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. war-saxaafadeedka uu ku qornaa luqadda Ingiriishka ayaa Kenya lagu yiri duqeymaha aad ku hayso dadka rayidka ah ma noqon doonaan ciqaab la'aan. maxamed cali ayaa noo soo jeedinaya bayaanka oo dhammaystiran. war-saxaafadeedkan oo kasoo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa looga hadlay duqeymihii ay habeenadii lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda Kenya ka geysanayeen degmooyin ka tirsan wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka. war-saxaafadeedka oo kusoo baxay luuqadda Ingiliishka ayaa ciwaan looga dhigay weerarada fulinimada ah ee ay Kenya ku hayso dadka rayidka ah ma noqon doonaan ciqaab la'aan. qaybaha hore ee bayaanka ayaa waxa uu taliska mujaahidiinta Al-Shabaab ku bogaadiyey weeraradii xiriirka ahaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayay dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira dowladda Kenya, kuwaasoo lagu naafeeyey askarta Kenyatiga ah. qaybaha hore ee bayaanka ayaa lagu yiri taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu si weyn u bogaadinayaa howlgallada military ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen dhulalka gumaysiga ku jira ee muslimiinta ee waqooyi bari Kenya. ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro qorshaysan oo xiriir ah ku qaaday ciidamada difaaca Kenya iyo saraakiisha qaybta ka ah howlgalka guud ee ciidamada Kenya ee ku sugan magaalooyinka Mandheera, Gaarisa iyo Wajeer iyo deegaanno ka tirsan gobolka xeebta ee Lamu ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay taliska mujaahidiinta. qaybaha hore ee bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka Lamu khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada Kenya, waxaana lagu yiri howlgalladan barakeysan oo kii ugu dambeeyey uu shalay ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Bandaguwa iyo Weto ee gobolka Lamu ayaa waxaa ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca 10 askari oo ka tirsan ciidamada KDF iyo GSU. waxaana sidoo kale lagu burburiyay gaadiid dagaal iyo kuwa gaashaaman ee ciidamada lagu daabulo mahado dhanna Allah ayay u sugnatay taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa dagaalada ay mujaahidiintu ku beegsanayaan ciidamada cadawga wuxuu mahadcelin u jeedinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka qayb qaatay sahminta diyaarinta qorsheynta iyo fulinta weerarada ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka oo sii socda taliska ciidamada mujaahidiintu waxa uu sheegay in weerarada xoogan ee lagu beegsaday ciidamada Kenya ay keentay in dawladda Kenya ay ka aargoosato dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayadka Islaamiga ah isla markaana ay duqeymo ka fuliso qaybo ka mid ah wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka waxaana bayaanka lagu yiri iyagoo ka jawaabaya weerarada sii kordhay ee mujaahidiinta la beegsadeen ciidamadooda militariga ah ayay dhanka kale ciidamada fulayada ah ee saliibiyinta Kenya waxa ay duqeymo cirka ah oo aan loo meeldayn u geysteen dadka shacabka ee muslimiinta ah halkii laga rabay inay iska ciriyaan mujaahidiinta kula dagaalamaya gudaha dhulalka ay xoogga ku heystaan ee muslimiinta Kenya waxay ciidamada fulayada ah ee saliibiyinta ahi bilaabeen inay xasuuq u geystaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalooyinka Jilibsaako iyo Salagle ee wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka kuna burburiyaan hanti iyo kaabayaal dhaqaale qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha duqeymaha sifulaynimada ah ayaa ah haween iyo caruur ayaa la sii raaciyay bayaanka Saliibiyinta Kenya ayaa caada ka dhigtay inay weerar aan loo meeldayn ku qaadaan dadka rayidka ah mar waliba ay ciidamadoodu qasaare kala kulmaan furimaha dagaalka ama jab fool xun dhabarka loo saariyo waxaan aragnay iyagoo adeegsanaya xeeladan fulaynimada ah kadib markii ciidankooda lagu jabiyay culcada iyo kulbiyo ayaa la sii raaciyay bayaankan ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlayay duqeymaha ay dawladda Kenya ka geysatay wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka Talisku waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay jaraa'imta ay ku kacaysay dawladda Kenya taasoo caadiysatay inay xasuuqdo dadka muslimiinta ah waxaana lagu yiri weerarada ka dhanka ah muslimiinta wilaayadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa qayb ka ah jarimooyinka ay gaalada Kenya ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ciidamada Kenya ayaa caado ka dhigtay inay si bareer ah u bahdilaan tacadiyo iyo dilna u geystaan dadka muslimiinta ee birmageedada ah waxaana xasuuqyadii ay kumanaanka muslimiinta ah ugu geysteen Siyeelo, Gaarisa iyo Waagala ay cadeen u yihiin wuxuushnimadooda qaybaha dambe ee bayaanka ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa fariin adag loogu diray dawladda Kenya waxayna mujaahidiintu sheegeen in duqeymaha fulaynimada ah aysan hakin doonin weerarada lagu dhig bixinaya ciidamada Kenya iyagoo sidoo kale sheegay in jawaab degdeg ah ay ka bixin doonaan duqeymihii ugu dambeeyay ee dawladda Kenya ka fulisay wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka Saliibiyinta Kenya waa inay ogaadaan in weerarada aan loo meeldayn ay ku hayaan haweenka iyo caruurta birmageedada ah ee wilaayadka Islaamiga ah aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dagaalka ay mujaahidiinta kula jiraan sidoo kalena aysan baajin doonin weerarada ka dhanka ah ciidamada Kenya taliska ciidamada mujaahidiintu waxa uu xaqiijinayaa in saliibiyinta Kenya weerarada aan loo meeldayn ee ka dhanka ah muslimiinta aysan noqon doonin kuwa ciqaab la'aan ah waxayna mujaahidiinta wacad ku marayaan inay ka bixin doonaan jawaab ku haboon oo degdeg ah Allah idankii ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gabagabadii waxa uu bayaanku tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii shacabka ahaa ee ku waxyeeloobay duqeymaha dawladda Kenya waxaana lagu yiri ugu dambeyn taliska mujaahidiintu waxa uu tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii shacabka ahaa ee ku waxyeeloobay weerarada saliibiyinta waxaan Allaah uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo intii shahiiday kuwa dhaawacmayna uu caafimaad degdeg ah siiyo waagaka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa eryay general odawa yusuf raage oo ahaa taliyaha ciidanka dawladda federaalka golaha wasiirada ayaa kulanay isugu yimaadeen waxa ay ku ansixiyeen soo jeedin ka timid wasaaradda gaashaan dhiga laguna magacaabay taliyaha ciidanka dawladda general ibraahim sheekh muhiyuddin cadow mar waxa uu soo noqday taliyaha guutada lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada waa nin aad ugu dhow xasan sheekh maxamuud haddaba maxay tahay sababta loo eryay general odawa khibrad noocee ah ayuu lahaa arrimaha waxaan ka wareystay Colonel Sharif Shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii kumandooska dowladdii siyaad bare Al-Furqaan idaacadda aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinaynaa waxyaabaha in laga hadlo ku haboon mar walba aad nala socodsiinaysaan aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa ninka waxaa fiican markuu wax uu shaqo qabanayo shaqada uu qabanayo shaqo uu khibrad u leeyahay inay tahay ma garatay وحاول إن كان مركز دقالب باللابنين ما اتقعنا اسكت كاريين إذا ماذا إلهي مركز اسكت كاريين دقون هدي اسكلام كلاكعه دبادا لقل ريحيوه قدوه يوحوه من أن لم يزامن واسكت سعوديها وحاوه وحوله اسكده الله يقوحوا لهي قرياك السوق هذا شوالهم بايدين دمن هدي فردان الإنسان اللي سبب فعليه وهي دويد بارك قبصري فشلات دويد بارك علي السجينة ميس كيسي عما هدى أيو تاغنيا هدين قوة إلهي لهدين لأقاده محال لغا هيسريا وح إلهي أبوري ورأيه هو كفا إلين بانجرين أيها لما دامان السجينة واكنا دي هدى إنا يسعد إيدان بلك أنا كاسر ريح وحكا قادي كروي كان لبكي شئي asaga la tiisadaan dadnimo ku ogeyn anaga ma garatay korna shiru shaaib in sarkaal ciidankii siyaad bare ku jira ayaad ahayd wariiba ciidanka komandooska sarkaalka marka laga dhigayo taliyaha ciidanka xooga khibrad ahaan maxay ahayd inuu yeesho maxaa laga doonayay oo laga rabay walaal waad maatan tahay waxa waaye horta sarkaal iskaba noqdo sarkaal hadii hadda nin aan wali iyo alif wax male loo bilaabin inta subax la soo fariisay la yiraa quraan akhri ma akhri karo أصلاً روح ملتري وإنه لسنيهي كملتري أهان وإنه كل يتصبعي وإنه خبرناه ملتري وحكايسته وإن يعني ما تقاناي وزير قاشاني أما وحدين جلتي ودن كان هذا نالك السؤو وما تقاناي عينا كإركا من ألا نك اللقينا وإنه أهان جلي من بيلوت أصلاً وضيارنا فايتر كأدورين كرو ninku markuu khibrad u leeyahay shaqada uu qabanayo ayuu wax qaban karaa wuxuu ilaahay ehesiyo baan ahaanaya tan horta ilaahay raalli kama ahayn aadana waxaa jirtay wax khibrad ah oo militarinimo ah oo dadkaas ama wasiir gaashaanig ha noqdo ama taliye qaybeed ha laga dhigo ama taliye guuta ha noqdo ama taliye urur ha noqdo wax nimanka khibrad militari ah oo aan hadda ku tilmaami karno oo aan garanayna ma jirto waxaa kugu daliil ah sida ay u dagaalamayaan baadan si la arki karaba ahayn wax jira ma aha waxa waaye laabla kacdaa lana aaday laabla kacina jawaabtoodu way heleen ma garad general odawaa in muddada xamlada ay socoto in hadalo badan ayaa laga hayaa guulo waaweyn ayuu sheeganayay oo waxba ka jirin ka aragti ahaan sababta xilka loo qaaday maxaad ku sheegi kartaa sababta xilka loo qaaday waxa waaye is-aad aad bay hadda ku jiraan nin walba ninka kale uu eedayaa waad aragtay أمدى صوماليات إيه دقن مقدشة دقن إيه مال والبابا هاد دقن هذيني ما أنت وحال إيه ده هيا حسن قرقر تال إيه ديا سالي واحد لعيه وذار كيسي مظاهرات كوا كان استمد عيو أساقي وحو إيه ديا كوي كوسي وحاسو إبلنا أما إلها إسكا قادن أما ياري إسكا قادن أيار واقيري دبهورتا أولي اسمك قارن mid kale waxaan ku sheegayaa aslan wadan adiga wuxuu ku xor yahay oo siisar adduunka laga yaqaano international waxa weeye meesha ciidankaaga infantry-ga ah uu ku dhan yahay oo uu fal ka fulin karo ayaa xor ku ah marka waxa weeye wadan baan hayaa iyo dowlad baan ahay iyo waxbaa kaarta samaynayaa iyo adduunyan kala maamulaya wax soconayo iyo wax jiro midna ma aha waa wax adduunka kuuhaan lama qasinayo inuu qaado iska hadlo miidiyaanu iska gelinaya waa nin hadlay laakiin waxaa la rabaa rasul datiga imaan kara meesha wax yaalaba male sheekh midda kale hal ciidan ah oo asaga uu awood u leeyahay inuu xukumaba ma jiro ciidan wada mooryaan ah oo aan dhisnayn oo aan disiblinkooda sax ahayn oo ciidan edable aan ahayn oo ciidanka markuu soo diro ciidanka askariga markuu soo baxo wax alla wuxuu doona iska samaynayo oo caawa markii loo bedelo bulmadan meel la geeyo oo ma taqaanaa intii meel la geeyo falbaad fulinaysaa intii la yidhaa meel la geeyo iska fagaagayo dadweynaha iskaga dhaqaaqayo oo naagto askar iska kubsanaya wuxuu doonana dhacayo ma ciidan baa waxaas ciidan lama dhihi karo waxa ciidan u hena waa waxaas wax saraakiil soo hena wax saraakiil khibraddeeda leh oo aan garanayna maaha ma garan odawaa in saaxiibada farmaajo ayuu ka mid ahaa muddo hal sano ayuu sii joogaa tan iyo markii xasan sheekh uu xilka qabtay madaxweyneyaasha xilalka qabanayana loogama baran inay la sii shaqeeyaan ragi iyaga ka horeeyay xasan sheekh muddo intaasii la eg muxuu general odowaa xilku ugu daayay general odowaa wuxuu ugu daayay horta waxyaabo hoosa jira qabaliya la yiraahdo meesha ka shaqeysa qabaliya qabaliyana adee ciidan laguma dhisi karo waxa weeye ninka la yiraahdo general odowaa adigu si kastaba ha ahaatee ka gobol ahaan iyo ka magacaysi ahaan waxbaa istusaya markay waxay istusaan ninku tuutuu qaadanayaa qori buu qaadanayaa oogada kore baartalaamiyaarigiisa tuutaa ku rakiban laakiin qalbigan iyo wixii iyo khibraddii la rabay kuma jirto dafdaftan markii la arkay waxaa la leeyahy waa sarkaal sarkaalnimada unbaa loo haystaa mooyaane wax ilaahay abuuray oo hoose oo laga yaqaanada male hase gurguurtaba nin militariya ninkan u kala yaqaan waxa weeye ninkan un taagan oo dheer oo mataqaanaayay markuu miidiyaha soo istaagan cajiibka unbuu arkay markii horena hortiileen la shaqayn jiray marka waa un iska meel awaal weeye mooyaane wax ilaahay abuuro khibradahoo lagu doortay oo uu meeshaa gudihii joogay ma jirtaan leeyah colonel sharif shaacib fashilka ka waran ma shaqsiga xilka loo dhiibaya miyaa sabab u ah mise maamulka iyo nidaamka wax lagu wado ayaa mas-uuliyadda dusha laga saari karaa walaala waxa weeye fashilka number one ninka madaxweynaha waddanka ka awoyay number two wax allaaliya waxa ka hooseeyo ee asaga intay soo dhaqaaqeen laabta garaaco yidhi waxaan annagaa daqiiqad ka dhigaynaa isaga wakiilahaa muddo yar ayaan wax ku dhammaynayaa sabab asaga u ah maxaa meesha yaalla iyo horta maxaa kaa horjeeda waxa kaa soo horjeeda intay la egyihiin kuma xisaabtamin iyo war dagaalada sideedaba dagaalka adduunka dagaal baa ka jira dagaalkan annaga aan ku jirno ma haysaa adduunka meel lagaga raayay ma jiraa maba jiraba ma jiro adduunka meel lagaga badiyey maba jiro waa dagaal ilaa weligii socon doona wey dagaalka ayaga ay qaadeenna dagaal dabada laga riixayo oon gadaal laga jirin oon meel ra'yi oo uu ku koobayaa fashilaadda marka waxaan ku leeyahay waxaan tooganayaa fashilaadda wax alla wax madax sare ah ee maanta waxaan abaabulay ayaa dusha laga saaraya laba su-aal ayaan ku soo gebagabaynayaa mid si shaqsi ah ayaan kuu weydiin doonaa insha allah laakiin odowaa hadda waxaa la filayaa in saaxiibadiisii farmaajo iyo raggii uu la shaqaynayay shantii sane ee lasoo dhaafay in uu ku biiro oo dalka uu isaga tago sida looga bartayba ka waran maxay muujinaysaa in qof weliba oo dowladda xil u haya marka la eriyo inuu waddanka isaga tago maxay muujinaysaa wax ilaahay abuuray oo ummad soomaaliyeed oo dan ahoo loo haya ma jiro ninka waa lasoo dirayaa shaqadaasuu wadayaa gaalada nidaamkeedaa wuxuu yahay ninka meeshii la rabayba hadduu ka soo bixi waayo oo wixii wuxuu yahay la arko haddee mudduu waday ku kala hor leh oo degana yaa isagana meeshii la geynayaa intuu ka dhega beenaya waa la wadayaa wax ilaahay abuuray oo ugu dhisan yahayna ma jiro agtoodana gaalada qiimo kama leh waa lasoo diray waa lagu adeegay meeshii uu ka yimid buu ku noqonayaa waxbana ma aha wax waddan ah oo rajo laga leeyahay iyo wax soomaalinimo ah iyo wax ummad soomaaliyeed ka fikirayana ma jiraan baan leeyahay gabagabadii colonel sharif shaacib sidaan sheegayba dowladdii siyaad bare ayaa qayb ka ahayd weliba saraakiisha kumandoska hadda ka waran haddii dowladda xasan sheekh ay xil kuu magacowdo ma qaban lahayd haddaadan qabanna maxaad u diidaysaa walaalow sideedaba waxaan dad laguma soo qaadin baa jira aniga dowladda aan xilka u qabanayo xaggay joogtaa ma waxaanaa dowladda ilaahay baan kugu dhaariyey ma dowlad ma xasan sheekh baa la dhihi karaa maanta dowlad buu hortaagaya la dhihi karaa ilaahay kugu dhaariyey ma waddanka noocana ee gudanayo ee hal meel ah halkoo meel ahoo soomaalinimadii iska dhaaf caqiide iyo waxaas iyo iska dhaaf annagii waagii nalagu dhaarin jiray calanka iyo ciidda iyo soomaalinimadii ma wax maanta loo xiran karo wax maanta loo xiran karo oo waddan loogu annagu hadda war diintii iyo balbaxashii xagga dhig aaway soomaalinimadii ma soomaalinima maanta inta laisugu nacariisto yaa lagu waxaynaya ilaahay baan kugu dhaariyey ninka raalli ka noqday inuu dayaarad raalli ka noqdo dayaarad habeen joogta magaalo hurudo oo soomaaliyeed oo madaxweynaan u ahay uu leeyahay نك تو أقولاري قال هذا أنت كذي وركلا سنيرينا ما بديلي كره دي ما بديلي كرو وحلا وحد أنا لقى صبينا يا وعن أبيعي أسمع إنه أبيعي أورالي كيا ورماتنا أنت على إجلا دقيرة يو أوعى أنا كذي هذي أنت لو جوز كريدي أسمع إنه أورالي كيا ما هو هذا اللي هو قبل الله عليك إلى هذا كل ريح ويا أدد ما سنتاي كسو حوها كورنيل شريف شاعب أو رمي ورباهن تعرف القرآن مركنا مدوك كل نوضة تشأه يا وحو رحمري ولاية إسلامي جاه مدوك ينا بدو نضج قبل كاسي كل كنوضة تشأه يا لوجه اللي عري ما كسابسن كالين توح جرت كمدوك أي كقادنا يان جهات ككسعود بريقة أفريقيا وكون خارك مدة أضيع شرقان كأوكل ككهضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa in yar oo igaga aadan shirkan ay isugu yimaadeen masuuliyiinta gobolka mudug hadii yihiin heer maamulayo iyo hadii yihiin heer nuqabo intii iga aadan baan rabaa inaan ka taabto aniga ku waxaan rabaa inaan bayaan u diro ninka la yiraado gurguurte oo beenaala ah oo qaaim ilaahi iyo rasuulkiisa beeniyay aha waxaad ogtihiin dadka muslimiinta ah waxaan rabaa in la wada dhageysto dhowr bilood ka hor wuxuu lahaay mujaahidiintii waa malaay biyihii ka go'een haddii biyihii malaa ka go'ay waa la wada dareemi karaa oo 10 daqiiqadood xataa ma noolaan karo aaway inuu been idiin sheegahayay oo dhiigiina uu rabo as idinkoo gaala ah inaad dhimataan oo jidkiinu uu jahannabo noqdo dadkaas si guud waxaan bayaan u dirayaa inay ninka warkiisa ka digtoonaadaan waa koow qodobka labaad oo aan rabo inaannu baraarujiyo waxa weeye nimanka cawaanta aha oo ninka uu ku adeeganayo oo habay yaraatay ee wax aqlihu ay ka suuleen maanta mujaahidiinta bariga Afrika baahi uma qabta madaxdiina inay jiraan sida idinkaga muuqanaysa dhacdooyinkii hadda dhacay inta aan madaxdiina la jirin waxaan ugu baaqaynaa inay toobad keenaan oo tooxiidka loo qabto oo ay toobad keenaan inta aan ugu baaqaynaa inta marka uga soo gudbo labada qaybood inaga waxaan rabnaa inaan u sheegno gaaladaas mushrikiinta iyo murtadiinta iyo gaalada maxaa isugu jirto inaan digniin u dirno oo maxay tah xamladii ay soo qaadeen hadda koor waan u dhawr adeegnay ilaahina wuu nagu guuleeyay hadda gurguurta wuxuu qalqaalinayaa Itoobiya inuu keeno Itoobiyana iyo Soomaaliya maxaa ka dhaxeeya waa la yaqaanaa cadaawada ka dhaxeysa cadaawada ka dhaxeysa waa la yaqaanaa dadka muslimka haday tahay rag iyo dumarba waxaan leenahay dhexda soo xirta Itoobiya gaalo wuxuu idin reebayaa oo nan jirin baa Itoobiya ugu xun hadda la qalqaalinayaa gurgurtana inuu been loo yahay oo wiilashiina iyo nimankiina gadahayo darraad buu idin lahaa malaa wax waa malaa bihi ka go'een shabaab aabay aabay xaqii aadeen muxuu qabtay meel banaan ku soo orday ama meel xumo maalin ku soo orday waxba kama qabannin dadka muslimiinta ah waxaan uga digaynaa hadaan nahay reer mudug waxaan uga digaynaa inaysan ku kadsoomin walaayooyinka islaamiga iyo mujaahidiinta bariga Afrika oo furimaha rabaadka uga jirta inaysan ku kadsoomin warka jooga oo diintiina u laabta haddaynaan u laabanna ilaahan ku dhaarta waxaad arki doontaan madaxyadiina oo baxsan maskaxdiina oo daadanayso ayaad arki doontaan inagana waxaan idin leenahay ilaahay mucjisaha idin ku rido haddaad bayaanka aqbali diidan ilaahay mucjisaha idin ku rido gurgurte iyo wixii ku fakarana Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel duliya inay ku soo haramban Ilaahay ka rajaynina misagaway waxa joogay murtidiinta ku soo duushay afarta gobol kuwa ugu xunaa joogeen markaas waxa isku dayeen inay dadka muslimiinta gobolada dhexe degan inay cun qabateen saaraan oo maalkooda dhacaan oo dadkooda meeshaas ku isbaareystaan waxay la degeen shidaal waxay la degeen sebaalka la yiraahdo bagaash waxay la degeen raashin waxay dhibaato ku qabteen ummada muslimiinta ah waxaan leenahay dadkii ka kaafiyay ee Ilaahay macnaa u tala saartay ee meeshaas sebaalka la yiraahdo guulaha ka soo hoyay Ilaahay eegana ajir iyo xasanaad siiyo intii ka dhimatay waxaan leenahay ilaahay ajir baalka leh shahaadada ka aqbalo intii ku jaraaxa ku gaartana ilaahay hawo booga dhayo inta noolna allah sugo sidaasan leenahay labada mucarako wixii ka horeeyana oo galcad ahaa oo cali guud baalka leeyraada ahaa meesha leeyraado hilowla gaab lahay oo rinrigood lahay oo ceelbac lahay oo saban sablay lahaa oo baalka leeyraado maxaas lahay oo intaad lama soo koobi karo xamladan sii usabacday intii mucaaraka dhacday lama soo koobi karo intaas waxaan la wadaagaynaa walaalihii galay jasaakum allahu khayranaan leenahay annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dhinac annaga aan ka kaabno oo aan dhahno barburkay ka baxdaa waa bakayla keena haddaan reenahay reer mudug xamlo kastoo lasoo qaado oo gaaladu soo qaado oo murtadiintu soo qaadaan waxaan rabnaa inaan geesaha ciidda u gelino insha allahu tacaala ilaahay idinkas inaan geesaha ciidda u gelino inaan ka kaafino bar dhinac annaga inaan dadka muslimiinta laga soo gelino ka kaafinaan ilaahay idinkii rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa gaalada gobolka mudug ku jirta oo gaalo mudug la yiraahdo oo waxaas aan sheegayno iyo wax kasii daran lamid ah in ilaahay goor dhow guushooda gacanta noo geliyo insha allahu tacaala oo aan meydkooda iyo baktigooda ka dul khudbayno insha allahu tacaala ayagoo dulaysanna ay naga tagaan saasaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan garab taagannahay oon hiil iyo hoo iyo af iyo anfaco la garab taagannahay walaalaha naga mujaahidiinta waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo xarakatu shabaab almujaahidiin oo u taagan dadka muslimiinta ah in ay u ilaaliyaan wixii ilaahay yidhaho u ilaaliyo oo ugu horreeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abu cubayda waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay haydin sugo ilaahaydin sugo ilaahaydin xifdiyo wax weynaad ummadda ugu aadan tihiin waxa weynaad ummadda ugu aadan tihiin ilaahay naguma soo daayo annagana waxa weeye kuwii qudwo u noqda dadka muslimiinta qudwo u noqda allaha naga dhigo waxaan diyaar u nahay inaan naf iyo maal ku bixino dalka diinta dadka waxa kusoo duulay ee iska soo bahaystay yurub iyo baalka la yidhaha amerikaan iyo etoobiyaan iyo ugandays iyo burundi iyo dulli oo dhan iyo waxaan cumulada ah oo waxa weeye caloosha ushaqaystayaasha ood arkaysaan oo telefishinada ka arkaysaan oo madaxa aada mooddo madaxa buulka shaydaana leh oo soomaalida sida xun loo qalday waxaasoo dhan waxaan diyaar u nahay inaanu babac dhigno aan nafteenna iyo maalkeenna isugu geyno insha allahu tacaala ilaahay idinkaasi saasaan rajaynaynaa ilaahay kuwii qaata hal naga dhigo ilaahay kuwii maalka la yidhaahdo ajir ka hela allah naga dhigo ilaahay kuwii shahaado ka hela hal naga dhigo ayagana ilaahay ha baabiyo maalkooda allah baabiyo maslaxadooda allah baabiyo dayuuradooda allah baabiyo dabaabaadkooda allah burburiyo waxaan baaq u soo jeedinayaa gaalada waddanka islaamka ee soomaaliya kusoo duushay ee xasan gurgurte oo wato waxaan leenahay waddankeena ugandana male etoobiyana marahan xasanna taariikh xun buu dhaxlay amaane waddanka soomaaliya gaala ma yeelan doonto inuu ugandays yiraahdo waddan ugandays waaye soomaaliya taariikhday ku qoran tahay joornaalkay ku qoran tahay waa la arkay etoobiyana inay tiraahdo hal baasaboran yeelanaynaa soomaaliya oo iyadu soomaaliya xakunto in loo saxiixay iyadana joornaaladii ku qoran tahay etoobiya iyo soomaaliyana waxaad ogtihiin waxay leeyihiin soo jiraan dagaal ah dagaal soo jireen ah oo ilaa axmed guri kasoo bilowday oo dad shaqsiga la dagaalami jireen oo dowladdii si adbar la soo la darantaan leenahay hadda bal rag iska daaya gabdhuhu waxay rabaan inay hubka qaataan haddii etoobiya la sheego wiilashoodii hore iyo walaalahoodii hore iyo aabayaalkooda ay ku tabayaan dalka soomaaliya inu seestaan waana dhaceen nin duqumo iyo dad cadowa iyo dad daneystayaalaha dalka keenaya waxaan u digaynaa etoobiya waa u digaynaa ugandays waa u digaynaa cidda waddan waan u digaynaa waxaan leenahay in qabrigoodu soomaaliya noqdo oo ay ku baaba-aan intaas kutubka islaamku jiro gaal qabsan maaye ayay doonayaan annaguna waxaan leenahay haddaan qubadii iyo nabadoonnadii iyo waxgaradkii iyo aan beesha aan nahay oo aan gobolka mudug nahay waxaas waa diidnay dadnimaana la ku yaqaan islaanimaana la ku yaqaan gaal u hogamayno inuu gaalka nimankan la yiraa ugandays oo madaxdaha yiri inta nin gabar ka dharbaaxa yiri haddaad gabara dharbaaxda rabto soomaaliya aan idiin bedelayaa joornaalkii qoranta waa haynaa waa dhegeysan anagaa dhegeysanay oo gabdhaha soomaaliya inay gaalada dharbaaxay hadday dharbaaxaan haddii gabar dharbaaxyadeeda lagu geliy sideeda kalena lagugu diidin maayo meeshaan sumcaddu way dhimatay taariikhdana ninba maalinba u dhexli doonaa تاريخ ده حسن شيخ محمود نحلي حسن قرقرة نحلي يا متفرح ما ينقضون طا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي ياكم مهتسن أرورك إسماتك قبلك مدوك ولا يذا مدوك ماذا حد يذا ينقب هذا قبلك إسوي مدين إلهي باز إلهي قاسن مهدو علينا إنا مهدا سكدب دقنين واي وحان كهد لينا مانتي قفل بانا جانس إلهي هاي وجانس مانتي جانس غرغر تمهايو جانس وحال لي هذا متكي كتب كلا يدو قدو وايدو آغراد جندو كهليدو مركة هراء وعشر كانوا آي ولغة تشنيي ومسلمين تو سوقي مدين وحبرق أفريكا كجرة وأي سوق الغالية قال هذا يقال الرعيد إلهي ما هدي وحي دمع صنايا أنه سعوه حد كبعد أنه ما سعونا يان إن شاء الله هدي الله إذن وحان مركة ربنا لب كستي هجر دامك كستا السوق هذين يوم ذا مسلمين تا كسوق هذين وكتب كيلاي كسوق هذين سيدي اللوجور تجي يسكت درنا اللوجور تجي أنا قا نقبة قبل كمدوك إيه الشعب كأنه بق وحنت هجر سنة كتب كيلاي أسمع نقادم قولي هي وقدم بيجي أبو لمرير كدعي أو كدعي مسجواي كل وكفر حني إلهي يجبيه قال هذا إيه معجة ذبه إلهي يجبيه وحن قالوا كسي دردار ما دات كهدن عوين هذا وحن لغو الشيغة إيه كاررك لغو قلد دايو إيه لغو لربا أمدين لغو هجر داميو مسلمين تا وحلقات ديكتين قبا وحن قال هذا دقرتو إيه مليقيد باهيونا ما أنتوا ما هاي سنة قال قا أنتوا هرسدان إلهي أبورتين بريان وحي مسلمين ما يقدم بيدو قيان وعن ربنا وحي مسلمين إنه من كاك صلابتان ويكتنا سلان وحي يكسي صعدان دات كان اللمم هو قود دا يهيان اي وحي لون ليس ليا إنهم أرمى مسلمين ما حتى سايا قجر نبر كودا حتى كتمان ولو سير دمايا digniin labaad waayo halkaan uga faa'iideysanayno halaga joogo gaalka iyo micigiisa kuwa jirana nin walba walaal uu leeyahay aabo uu leeyahay adeer uu leeyahay hal looga yeero hal looga naxo ayagoo tawxiidka istaa ku dhinteen saasan leenahay baaqaas ka soo baxay waxaanna taageereynaa mujaahidiintu meel kasto ay joogan anagoo gobolka miduga odayaasheeda ah inaan naf iyo maal la garab taaganna saasana madanow sheegina insha Allah hadalad ugu dambeeyti kulanka waxa kalimadka jeediyay Sheikh Hassan Abu Hamza wali gulaayd islaamiga ah ee muduk bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana muhammadin wa alihi wa sallama ajma'in qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا اولا الله تبارك وتعالى جان ما علينا ثم وان ما علينا نقبه قيبه كلا دوان وحغرتك سمدونده غوبلك مدوب كسو قيب غلي كلان كان مشاركي حركتها معناها سمينيسا اسو كاني وداغي وحنا كسو ساري جزاكم الله خيرا أنت كدب عرنا إن شاء الله تعالى إن أنا هنبليينه بقاعدينه فرحة اللو ذا إجنو قبل هذا أما ولاياتك دمان إسلامي جاه ولاياتك إسلامي جاه إن أنا فرحة اللو ذا إجنو كارهان ولاييينك وجودن بيجي إلهي فرشة ذي فتوحاتك نقصي سيدا شبل هذا هوس سيدا الجلجدود oo magaranaysa qabuuraha soo duulayaasha noqotay annagoo mar walba Allah tabaaraka wa ta'ala u tiireyna ugana mahadcelinayna guulaha oo naga siiyay cadawga soo duulay walaalaheena walow wadaageyna insha Allah ta'ala waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay guushiinu waa guusheena adiga soo duulana waxaan leenahay hadee acti joogso weydaa marba ay la kulantaa waxaan is leenahay waxa la gaaray cimri gaabidiina la gaaray aan is leenahay nanka halaaga gaaray ilaahay ba qadaray allah ba laayay anagu maynaan laynin falam taqtuluhum walakin allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله بابا بيئي الله بابا دلي الله بابا قدري مجاهدين تنا فحان لأن هاي جزاكم الله خيرا إلهي كأبا المريو بشق ضيبي سميين أمرك اللي قاتين الله نوحاويين فلماذا أسقو أوغلك مبوحو الله وحي أونو بلن قاضي إيقوش أها بشق ضيبي أنغان لكهلي الله هو نسيي الله هو أنه بلن قاضي أنك وحانا لريدك اللما قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقسيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين الله تبارك وتعالى وحونا أمري إنان دقاء لنه وان قال لدقاء لنه إنو نقول سينا يأسقى نوشيغي إنو قعميه نكو عذاب يأسقى نوشيغي إنو هوجين يأسقى نوشيغي إنه مصر يقول نقصينا ين الله تبارك وتعالى سجى نوشيغي قروبة مسلمين تا مقرن إيسا عليسك إيو والبهارك أي قليين عقابت إي عذابت إي بأس إي موقتهي قالت واحا أي وذين يكوا أورك أغاريده يكوا أديكتان إنه كقول سجينا يهدي أي أيو اسقضي سمايان قروبة وذن أو شافين أيو أو يهليان وح قروبة وذن شافية الله تبارك وتعالى asagaa noo balan qaaday allahna balanta kama buux waxaan leenahay marka cidii mushaarkaysay ee qayb ka noqotay wixii dhacay gaalada ku dhacay guuldarooyinkii isxigxigay ku gaareen intii shahiidana ilaahay shahaadada ka aqbalo intii ma garanaysa ee ku dhaawacantayna allah bogsiyo intii ma garanaysa si caafimaad qabta uga soo laabatana ciisi iyo sharaf ku noolaada cimrigiinana shahaada allah kugu qatimo dhammaantayadana ilaahay baan weydiisanaynaa amrigaana inuu shahaado ku qatimo ima adduunka intaan ku noolnahay annagu hadda kuwa isdhiibaya ma nihin kuwa goodiga iyo ma ogtahay degdegta iyo damdamleynta yuhuud iyo nasaaro iyo kuwa xunoo doqomadaha ay soo adeegsaday kuwa ay argagax gelinaysa ma nihine insha allahu tacaala inaan cisi iyo sharaf ku noolaano oo gabadheena aan xijaabka laga siibin oo ma garanaysaa aan ciiddeena la qaadan oon diinteena la doorin baan u taagannahay in annagana la waa haddii annagana la waayan haddii ilaahay isagaa beddel keensanayo diintiisa ilaaliyo dadnimadiisana ilaashada ilaahay isagaa la imaanayo annaga ma ogtahay waxaana saaran intaan noolnahay yaa mas-uuliyadduna saaranta waxaan leeyahay marka mujaahidiintu ama muslimiinta dhammaantoodba yay isdhiganin gaaladu waxa weeyaan yuhuud iyo nasaaro allah baa noo sheegay raalli naga noqon mayaan ilaa ma garanaysaa waxa ayagu ay ka diin yeesheen oo qasabilaadka ay nagu jiideen ma arkaysaa ma noqonayaan raalli nagama noqonayaan in ay ku baabi'iyaan oy ku bambeeyaan oy ku dilaan iyo inaad wuxooda xume camcamka aad adugu raalli ku noqotood ilaahay ay kaa fogeeyaan oo cadaab ay kuu jiidaan waa un labada mid annagana waxaan amrannahay fidno intay jirto adduunka fidno intay jirto inaan dagaalanaan amrannaha muslimaan ahay waa iska noolaha diinteydu waa ii dhowrsanaahe cadow melihi waxaas been waaye ciddi qabtana allah ka cafiyaan leenahay taa ma jirtaan leenahay wallaahi inaan gaalo ogolaahayn cisi iyo sharaf iyo diin ma ogtahay dhowrsoon iyo ilaaho allahoo la wixido gaala ma aqbalayso mana yeelayso mujaahidiintu marka insha allahu tacaala ma ogolaanayaan waana u diyaarsan yihiin inay la xisaabtamaan cadowgooda qabaa'ilada soomaaliyeedna waa fahmeen degdegtii iyo beentii iyo barabagaankii iyo wixii saxaafaddii lala ordayay waxaas inay ma ogtahay saamayn dhida ahaayeen waa fahmeen ciddii waruur biyuu qabtana insha allahu tacaalaa ciddii fahamtana allah baa ku mahadsan soo laabaan leenahay waa kusoo dhoweynaynaa dagaalkaaga annaga iyo dilkaaga waxaan ka dooranaynaa adigoo allah ku xiran oo muslim ina dhimataan ka dooranayna waa ku soo dhaweynayna Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayyuhal ladina aamanu in tudii'u fariiqan min alladina utul kitaaba yaruduukum ba'da iimaanikum kaafiriin war hadaa dadka muslimiinta oo aad war yeeshaan ood wax ku darsataan ood warkooda dhageysataan yuhuud iyo nasaaro waxa weeyaan qayb ka mid ah ama dhamaantoodba waxay iniin wadaani waxa weeyaan gaalnimo weeyaan markaad iimaan la inkee helay ood magac qaadateen muslim qaadateen gadaasheeda bay waxay iniin wadaan diin la'aan iniin wadaan cadaab bay iniin wadaan gaalnimo iniin wadaan war waxaan in leeyahay soo laabta markale iyo markale jazaakum allahu khayran waan kaga mahad celinaynaa xuduurkiina iyo talooyinkiina waan wanaagsan ee aad la timaadeen bulshadeenna muslimiinta ah ee gobolka deganna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala intii jihaadka hore qayb uga aheedna waa horey ugu jirtay qaybaha dambena waxaan rajaynaynaa inay gadaal ka raaci doonaan dhammaanteennana waxaan leeyahay cimrigeenna shahaada allah ku qatimo cimrigeenna ilaahay shahaada ku qatimo cadowgaana ilaahay naguma sallido shartooda allahna dhaafiyo dadka muslimiinta ahaa oo la rabo in la asal dooriyana ilaahay waxaan u weydiiyeynaa in ayan u suuro gelin waxa gaal raadinayso wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddahan intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد